Iglo Diers. Een bijzonder goedemiddag. Straks praat ik met D66-Kamerlid Tjeerd de Groot. Want wat gebeurde er nou tussen hem en Caroline van der Plas? Sommige mensen vinden de Tweede Kamer wel erg op een kleuterklas gaan lijken. Maar hoe belangrijk zijn goede omgangsvormen eigenlijk in de Tweede Kamer? Dat hoort u zo meteen in de nieuwsbv. Maar u hoort het net bij Sven. In München is voor de 60ste keer de veiligheidsconferentie van start gegaan. Dat ook in het NOS-journaal met Jan van de Putten. Op die jaarlijkse topbijeenkomst in het zuiden van Duitsland praten staatshoofden, militairen en diplomaten over internationale veiligheidskwesties. De Russische inval in Oekraïne en de oorlog in de Gazastrook staan hoog op de agenda, net als de toekomst van de NAVO. Onder de 800 genodigden zijn de Oekraïnse president Zelensky en de Amerikaanse vicepresident Harris. En namens Nederland zijn premier Rutte en de ministers Bruinslot en Ollongren in München. De Oekraïnse president Zelensky gaat vandaag ook nog naar Parijs op bezoek bij de Franse president Macron. Die twee tekenen een veiligheidsakkoord met afspraken over de Franse steun aan Oekraïne, vertelt correspondent Eline Huisman. Het gaat om militaire steun, onder andere het verder opleiden van soldaten en met name ook piloten voor het Oekraïnse leger, maar ook financiële en economische steun. Vanavond zullen we precies weten wat die details zijn over wat ze zullen gaan ondertekenen. In Breda is vanochtend een explosief afgegaan in een woning. De politie gaat uit van een misdrijf, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Door de klap zijn de ramen er aan de voor- en de achterkant uitgeblazen. Een vrouw raakte lichtgewond, vermoedelijk door glasscherven. Buurtbewoners snappen er niks van, zeggen ze tegen Omroep Brabant. Ja, verschrikkelijk gewoon dus. Ik weet niet wat erachter zit en ik snap het ook niet. Ik denk dat het gewoon een vergissing is. Die mensen hebben er nooit iemand kwaad gedaan. Altijd gewerkt en gedaan dus. Ja, dat zijn goud eerlijke mensen. Ik snap het niet. Ik denk dat het verkeerde adres is of verkeerde straat, verkeerde stad. Een vrouw die zo'n 50 meter verderop woont in die straat in Breda zegt tegen Omroep Brabant dat ze iemand heeft zien wegrennen bij het huis. Andere buurtbewoners zeggen dat er mogelijk door twee personen iets is gegooid. Het aantal jongeren dat voor het eerst een misdrijf pleegt is gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Die jongeren worden first offenders genoemd. Het aantal first offenders steeg in 2022 met bijna 20%. Maarten Bloem is van het CBS. Hoeveel jongeren hebben we het dan eigenlijk over, meneer Bloem? Van de 17.000 jongeren tussen 12 en 18 die verdacht werden van een misdrijf, waren er 11.000 een first offender. Dat is inderdaad een stevige stijging. Op de lange termijn overigens daalt de criminaliteit en ook het aantal minderjarige verdachten. Je ziet alleen wel dat het aantal veelplegers de afgelopen 10 jaar harder is gedaald dan het aantal first offenders. Dus hun aandeel in die groep verdachten groeit. En het tweede punt, we komen natuurlijk uit de coronaperiode. En tijdens corona, tijdens de beperkende maatregelen die toen golden, zijn allerlei vormen van criminaliteit die juist ook waar minderjarigen vaak mee in aanraking komen, die zijn sterk gedaald. In 2022, toen die beperkende maatregelen weer werden opgeheven, zie je ook een stijging in allerlei vormen van criminaliteit, zoals winkeldiefstal en geweldpleging, waar juist ook jongeren mee te maken hebben. Dus dat zit achter die stijging van 2020 en 2021 op 2022. Ja, coronatijd, winkels dicht, dan heb je ook geen winkeldiefstalprobleem weg. Daar hoor je ook de laatste tijd veel van uithalers in kookcontainers. Zit dat er ook in? Komt u dat ook tegen? Nou, onder first offenders gaat het echt voornamelijk over andere typen misdaad, waarbij de winkeldiefstal, ik zei het net al, die staat echt met stip op 1. Van alle verdachte meisjes is in 2/3 gevallen gaat dat om winkeldiefstal. Bij jongens is dat 1/3. En wat voor de rest relatief vaak voorkomt onder jongeren is dat ze verdacht worden van mishandeling of openlijke geweldpleging. Die laatste twee, dat zijn voornamelijk delicten waar jongens van verdacht worden. Ja, mishandeling, openlijke geweldpleging, zorgelijke ontwikkeling. Nou ja, op de korte termijn, kijk, een stijging van de criminaliteit is natuurlijk nooit goed. Op de lange termijn gaat het dus, als je 10, 15 jaar, over een periode van 10, 15 jaar kijkt, gaat het wel de goede kant op. Alleen op de korte termijn niet. Nou, dat heeft dus wat te maken met corona. En ja, de vraag is natuurlijk dat aandeel first offenders wat stijgt. Is dat nou goed nieuws of slecht nieuws? Het is natuurlijk goed nieuws in de zin van als mensen na één keer in aanraking zijn geweest met de politie, daarna ook, ja, laten we zeggen, hun lesje leren en niet meer in het rechte pad opgaan. Aan de andere kant zou je natuurlijk wel willen dat nog minder jongeren voor het eerst dat criminele pad opgaan. Duidelijk, dank u voor de uitleg, Maarten Bloem van het CBS. Israël zegt dat het in het Nasser ziekenhuis in Gaza ruim 20 mensen heeft opgepakt. Dat zouden Hamas-terroristen zijn. Het Israëlische leger viel het grootste ziekenhuis in het zuiden van de Gazastrook gisteren binnen. In de omgeving zou het leger wapens en munitie van Hamas hebben gevonden. Na 2 weken rijden er weer treinen tussen Almelo en Marienberg. De afgelopen week heeft ProRail bij Vroomshoop 120 meter dubbelspoor vervangen na een grote brand in een bedrijfspand. Daarbij kwam veel asbest vrij. Ook Achmea gaat gedupeerden compenseren van de Woekerpolis-affaire. De verzekeraar trekt er 60 miljoen euro vooruit. Woekerpolissen werden in de jaren 90 verkocht als beleggingsverzekeringen. Maar klanten kregen te maken met veel verborgen kosten. En de opbrengst was vaak veel lager dan was voorgespiegeld. Het NOS-journaal. De financiën van Schiphol staan onder druk. Dat zegt topman Ruud Zondag. Hoewel er afgelopen jaar 22 miljoen euro winst werd gemaakt, werd er bij onder meer de afdeling beveiliging, schoonmaak en onderhoud van de luchthavens grote verliezen geleden. Dat komt onder meer door investeringen in hogere lonen en extra beveiligers. Zondag vindt het belangrijk dat daar meer op wordt ingezet. Nou, als u mij vraagt waar ik nou echt trots op ben, is dat die passagiers hier ons weer een cijfer geven. Hè? Een NPS noemen ze dat dan. Die weer op het niveau van 2019 ligt. Vind ik best wel mooi. Daar ben ik ook best wel trots op. En ik ben ook heel erg trots op het feit dat mensen hier weer graag willen werken. En echt wat substantieel heb gedaan aan die arbeidsomstandigheden. De tilhulpen, maar ook de kantines, ook de lonen, ook de roosters. En dat de tol van goedkoop vliegen niet eindigt bij mensen die hier werken. Daar ben ik ook wel trots op. En ondanks van de arbeidsinspectie nog met forse kritiek op Schiphol, omdat mensen die buiten bij de vliegtuigen werken de uitstoot van die straalmotoren inademen. Zondag wil dat vliegtuigen in de toekomst niet meer met straalmotoren taxiën. En hij heeft een grote centrifuge gekocht die de vieze lucht moet reinigen. Aanstaande maandag toevallig wordt er een hele grote installatie van een meter of 3x3 een centrifuge neergezet in de buitenlucht. Die lucht van die vliegtuigen gaat aanzuigen. En als het een beetje mee zit, want we hebben dat al geprobeerd binnen, zal dat een grote hoeveelheid van die ultrafijnstof centrifugerend terugbrengen tot fijnstof en dus uit de lucht halen. Afgelopen jaar vlogen bijna 62 miljoen reizigers via Schiphol, zo'n 10 miljoen meer dan een jaar eerder. 5 maanden voor de Olympische Spelen is de technisch directeur van de Nederlandse Turnbond, Jeroen van Leeuwen, opgestapt. Hij gaat per direct weg. Volgens de Turnbond, KNGU, is er een vertrouwensbreuk vanwege verschil van inzicht over hoe de beste resultaten bereikt kunnen worden. Van Leeuwen trad aan in 2020. Zijn voorganger vertrok na onthullingen over grensoverschrijdend gedrag in de turnwereld. Na ruim een halve eeuw heeft Paul McCartney zijn oude basgitaar terug. Het instrument van het merk Höfner werd in 1972 gestolen uit de tourbus. McCartney bespeelde die bas op Beatles-hits als She Loves You, Twist and Shout en op hun debuutsingle Love Me Do. Een student zegt dat hij die bas had gekregen van zijn opa, kennelijk na die diefstal in 72, en hij heeft hem nu aan McCartney teruggegeven. Dat is mooi. Het is 9:12, het weer nog regen. In de loop van de middag droog, in het westen wat zon en het is 12 tot 14 graden. Morgen droog met zon en wolkenvelden en dan wordt het een graad of 10. Daar is ook een verkeersinformatie. Goedemiddag, Tim Schaap. Hi, goedemiddag Patrick. Het rijdt hier en daar wat langzamer. De A12 bijvoorbeeld. Utrecht richting de Duitse grens komt nu in beeld. Tussen Arnhem en Zevenaar 10 kilometer langzaam rijden met een kwartier vertraging. Mensen zijn onderweg naar de sneeuw. Dat is vakantieverkeer daar zo. Verder een kapotte vrachtwagen op de A58 Eindhoven richting Breda. Tussen Oorschot en Tilburg Centrum West heb je een kwartier vertraging. Komt omdat één rijstrook dicht is. En vervolgens goed nieuws over de A325 Nijmegen richting Arnhem. Er staat nog file tussen Elst en het Gelredome. Nu nog maar 5 tot 10 minuten. Dat is eerst een stuk meer. Er gebeurde een ongeluk, maar de weg is weer helemaal vrijgegeven. Ster. Koninklijke Kunst. Een vorstelijke tentoonstelling over Wilhelmina en de Haagse School. Ontdek de kunstcollectie van ons Koningshuis. Nu in Museum Gouda. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervaar een land echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kansi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kansi-appel uit Nederland. Hey, avonturier. Zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in 1 dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Na het succes van Hollands Hoop en Ripperda presenteert Summerbühne deze zomer De Grote Vloed. Een spannende muziektheatervoorstelling op locatie in Groningen over de kracht van water, liefde en opstand. Koop nu je kaarten op summerbühne.nl. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. NPO Radio 1. BNN Vara. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. Een beetje andere aflevering dan normaal, want het is mijn laatste. Maar daar staan we 10 over 1 eventjes bij stil. In ieder geval dit uur. Zij scoorde de meeste 3-punters in de Amerikaanse basketbalcompetitie. Ionescu on fire! This is ridiculous! This is incredible! Sabrina Ionescu, you bet! The greatest performance we have ever seen in this contest. And it is not even close. Sabrina Ionescu speelt bij de New York Liberties, maar ze wordt nu uitgedaagd door haar mannelijke evenknie in de NBA, Stephen Curry. En ze gaan de strijd aan in de Battle of the Sexes. Dat hoor je na 12:30. Nu eerst... OO Den Haag. Na veel geharrewar en boze tweets over en weer is de formatie geklapt en begint het proces weer van vooraf aan. De omgangsvormen tussen de informerende partijen doen de wenkbrauwen fronsen, maar ook buiten de formatie lijkt het soms een kleuterklas in Den Haag. Maar hoe belangrijk zijn die slechte omgangsvormen eigenlijk? In deze week van Kay gaat politiek duider Peter Kay en ik... Toch, wij gaan normaal met elkaar om, toch, deze keer? Gaan we proberen deze keer, Patrick. Dat gaat zeker lukken. Maar wie heb jij meegenomen? Ik heb Tjeerd de Groot meegenomen. En Tjeerd de Groot, die was in opspraak gekomen. Die werd beschuldigd door Caroline van der Plas van heel verkeerd gedrag. Dus ja, hij is hier niet in de studio, want voor je het weet gaat hij porren uitdelen. Maar hij zit op afstand. Meneer de Groot, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Zat u mevrouw van der Plas nou weer te jennen over het halveren van de veestapel? Nee, dat is absoluut niet waar. Zij had een filmpje gemaakt waarin ze, een heel suggestief filmpje, waarin ze het echt op de persoon speelde. En dat is gewoon heel vervelend, want dan weet je alweer, de volgende dag stroomt je inbox weer vol met nare mails. En daar heb ik niet alleen last van, daar hebben heel veel collega's last van. Ook mevrouw van der Plas trouwens. Ja, maar goed, dus ik vroeg haar gewoon van, waarom doe je dat? Ja, waarom doe je dat? Dat is een hele goede vraag. Wij willen dat natuurlijk ook weten, ook van u. Maar daarom heeft Peter Kee tot op de bodem uitgezocht. Ja, wat gebeurde er nou precies? Nou, enorm gespit. Luister, er was een debat van de commissie Landbouw vorige week donderdag. En opeens nam Caroline van der Plas van BBB daar het woord. Luister maar. Voorzitter, mag ik heel even een puntje voor orde maken? Ik verlaat vergadering. Want de heer De Groot zit mij hier allerlei dingen toe te bijten. En ik vind het geen veilige werkomgeving. Dus, u mag het zelf verwoorden wat u heeft gezegd. Maar ik zit hier naar een debat te luisteren en ik ben hier niet van gediend. Dat respecteren we wel van acte ook. Ja, de hele persoon. Ik vind het wel prettig als je ja, in de plas gaat. Is, goed, wij horen hier allemaal in een veilige werkomgeving te zitten. Als ik op een, in mijn bedrijf zat en een collega zat naast me, was ik ook weggegaan. En dat ga ik nu ook doen. Tot we er nog een keer over kunnen praten. Ja, de heer De Groot zegt dat ik ook ergens anders kan zitten, maar ik wens gewoon niet in één ruimte met hem te zitten. Peter, wat was er voor volgens Caroline nou precies aan de hand? Nou, volgens Caroline had De Groot haar een por gegeven en viel haar lastig met opmerkingen. En ze zei er zelf later dit over. Dat ging niet goed daar tijdens het debat. Hoe kijkt u daarop terug? Heel vervelend moment is dat geweest. En kijk, dat heb ik ook al aangegeven. Het was niet de eerste keer dat er onderhuidse opmerkingen worden gemaakt. En dit was voor mij, om maar met de woorden van onzicht te spreken, de druppel die de emmer deed overlopen. Dion Graus had in de eerste termijn van het debat had hij de heer De Groot al aangesproken daarop, dat hij dat niet moest doen. En vervolgens gaat hij toch verder. En ja, dan is voor mij, trek je gewoon een streep in het zand. Ja, Dion Graus was de voorzitter hè, bij dat debat. Ja. Maar ja, volgens mij gebeurt er wel vaker wat in de Tweede Kamer. Is dit nou zo'n grote uitzondering? Nou, het was wel uitzonderlijk omdat Van der Plas er melding van wilde maken bij een vertrouwenspersoon. Uiteindelijk heeft ze gezegd van nou, we gaan wel in gesprek. Maar dat melding maken, dat hoor je niet zo vaak. Ik bedoel, we zien wel voorvallen als dit vaker. Sylvana Simons en Okje Telg hadden een jaar of twee geleden ruzie in een debat. En Simons diende toen een klacht in ook. Een ander bekend voorbeeld is natuurlijk Pepijn van Houwelingen van de Forum voor Democratie, die het had over die tribunalen. En Kamerleden van Denk, die konden er ook wat van. Die kwamen met filmpjes naar buiten op social media, waarin ze politici persoonlijk aanvielen. En dat alles bij elkaar opgeteld, dat leidt ertoe dat men af en toe de Tweede Kamer toch steeds meer ziet als een kleuterklas. Met alle respect, maar zitten we hier nu in de Tweede Kamer of zitten we hier in een kleuterklas? Het is af en toe een kleuterklas hier, lijkt het wel. Ja, maar nu ben ik het gewoon met mensen eens. Ik ook denk, ja, ik vind het eigenlijk ook kleuterschool op dit moment. En dan denk ik soms echt wel, oh, we zitten in een kleuterklas. Ik denk dat ik misschien maar even moet gaan schorsen. Dan kunnen we allemaal even een kop koffie nemen of een kop thee gaan drinken of een wandelingetje maken. Het is toch een kleuterklas hier? Straks gaat hij ook wel met popjes gooien. Ik heb zelf 3 jaar over mijn kleuterschool gedaan, dus ja. Ik weet wat het is. Maar is dat in de Tweede Kamer nu ook meer regel dan uitzondering tegenwoordig? Nou ja, je hoort hoe vaak het woord gebruikt wordt. En er is zelfs laatst een debat geweest in de Tweede Kamer over hoe ze in de Tweede Kamer met elkaar moeten omgaan. Dus het staat wel op de rol. Nou ja, en wat gebeurt er dan? Filmpjes uit de context knippen, aanval op de persoon in debatten. Het wordt er gewoon niet minder op. En we zien dat kleuterige gedrag nu ook in de formatie zelfs. En Laurens Dassen noemde het een chaotische Twitter-formatie. Wilders twitterde tijdens die formatie zure Jezilkes die sneert. En ook toen Omtzigt uit de gesprekken stapte, toen werd er op Twitter uitgebreid op gereageerd. En ook in het debat over de formatie werd Omtzigt flink door het slijk gehaald. Hè? Ja, dat was afgelopen woensdag. Maar was dat te pittig voor Omtzigt in jouw oog? Want jij volgde dat debat. Ik heb met ademloos zitten kijken naar het debat. En ja, in zoverre is het onhandig dat die vier partijen waarschijnlijk toch met elkaar door moeten. En als ze dan vooral Omtzigt door het slijk halen, dan, ja, weet je, dan wordt het toch moeilijk voor die mannen om over die horde heen te stappen. Want in de politiek moet je vaak toch weer zaken doen met elkaar. Dus je moet elkaar persoonlijk een beetje heel laten. En dat lijkt iedereen nu wel zo'n beetje vergeten. Ja, dan gaan we toch even terug naar dat incident van wat er gebeurde daar tussen Caroline van der Plas en Tjeerd de Groot. Want we hebben de kant van Caroline van der Plas van BBB gehoord over dit incident. We hebben ook nog geprobeerd haar nog een keer te vragen van wat er nou precies gebeurd was. Maar ze houdt het erbij bij de eerste uitleg die ze gaf in de media. Maar wie we nog niet gehoord hebben is dus D66-Kamerlid Tjeerd de Groot. En wat zijn kant van het verhaal is, dus nogmaals goedemiddag meneer de Groot. Ja, wat is daar nou precies gebeurd? Nou ja, ik zat in het debat en ik zag een filmpje langskomen van mevrouw Van der Plas. Althans de BBB, maar dat is natuurlijk de fractieleider daarvan. Daarin werd eigenlijk die twee dingen die Peter K. net noemde op de persoon gespeeld. En in een filmpje toch een beetje zonder context. Dus een heel suggestief filmpje. En ik denk, nou ja, wat maak je me nou? Ik zit naast je. Nou ja, en wat doe je dan? Ik liet even met twee handen, pakte ik mijn telefoon en ik liet dat even aan haar zien. Dat kun je ook terugzien op het filmpje. En ik vroeg haar, van, ben je nou filmpjes aan het maken, net als Denk? Waarom doe je dat? En de reactie heb je nu in de uitzending gehad. Maar daar gaat het over. Ja, het gaat erover dat als je, want jullie zeggen terecht een kleuterklas. Als er iets gebeurt, dan spreek je elkaar erop aan. We zijn niet van suiken. Nee, maar moet u elkaar erop aanspreken tijdens het debat? Had u dat niet buiten het debat moeten doen? Ja, dat had er natuurlijk ook gekund. Of mevrouw Van der Plas had ook kunnen zeggen van, zult het er straks eventjes over hebben. Er is nu een kop koffie gepland. Nou, daar kijk ik naar uit. Want ik wil eigenlijk nog steeds wel antwoord van, waarom doe je dat? Want we hebben wel gezien dat, en dat kwam net ook langs, dat het, deze week kwamen ook veel collega's naar mij toe van, ik heb ook last van die filmpjes. Dat zijn collega's van alle kanten. En dat zijn ook filmpjes van de PVV, van Forum. Dat is niet alleen BBB. En we hebben daar allemaal last van, want de volgende dag dan stroomt echt je inbox weer vol met ontzettend veel nare mails. Het lijkt bijna een oproep aan mensen van, je mag deze politicus mag je even helemaal de huid vol schelden. En dat is gewoon buitengewoon onprettig. En dan vind ik het ook niet raar om een collega te vragen, waarom doe je dat? Maar dit soort filmpjes zijn niet bepaald nieuw, weet je wel. En ook de bedreigingen van Kamerleden zijn niet nieuw. En het is volgens nog niet gelukt om dit te doorbreken. Heeft u enig idee hoe dat komt? Nee, het lijkt soms wat erger te worden nog. Ja. Maar daarom, ik denk de beste manier om dat te doorbreken is om elkaar erop aan te spreken. We zijn allemaal volwassen mensen. We zijn niet van suiker. Dus dan vraag je aan een collega van, waarom doe je dit? Nou, dan moet je natuurlijk geen por bij geven, maar oké. Dat was ook absoluut niet het geval. Dat kun je nazien op het filmpje. Nee, maar goed, het is wel in een debat dat het gebeurt. U spreekt Caroline van der Plas daarop aan. Ja, mensen denken dan ook als ze het zien van, wat een kleuterklas. Snapt u dat? Ja, dat begrijp ik heel goed. Want je ziet eigenlijk in dezelfde week, want politici worden aangenomen om te debatteren, en dat kan hartstikke hard, op de inhoud. Ik vind dit, jij vindt dat. En in diezelfde week zijn twee hele belangrijke voorstellen van D66 aangenomen. Eentje om de bio-industrie af te schaffen en eentje ging over de kalverhouderij. Hè. Er worden per jaar bijna 1 miljoen babykoetjes over heel Europa worden naar Nederland gesleept, vet gemest en als vlees verlaten ze dan weer Nederland. Een hoop dierenleed. Dat zijn hele belangrijke uitspraken van de Kamer. En die verdwijnen dan helemaal een beetje uit het zicht door dit soort dingen. En ik kan echt begrijpen dat mensen zeggen, joh, ga jullie aan het werk. Maar hoort het iets een beetje bij uw functie, het Kamerlid, publieke functie, dan moet je toch kunnen uitdelen, incasseren. Ook incasseren. Ja, zeker, dan moet je dat ook kunnen. Maar dat gaat vooral wat mij betreft over de inhoud. Want ik doe zelf ook inhoudelijke voorstellen die soms vergaand zijn. Iets met halveren van de veestapel heb ik wel eens gehoord. We hebben precies. Veel niet lekker, hè? Ja, maar dat is nodig soms, want dat was toch wel een beetje de olifant in de kamer. Iedereen weet het, maar dan moet je het ook benoemen. En als politicus moet je met oplossingen komen. En dat zijn we ook altijd gaan doen. Dan mag je het ook mee oneens zijn en dan hebben we die inhoudelijke strijd. Maar op het moment dat je het op de persoon gaat spelen, weet je zeker dat je er op de inhoud ook niet uit gaat komen. En je geeft ook een signaal en dat creëert een onveilige werkomgeving, ook voor collega's. Mevrouw Van der Plas heeft er ook mee te maken. In het debat dat Peter Kay ook noemde over de omgangsvorm in de Kamer was toch ook min of meer gedeeld van, jongens, laten we daar nou mee stoppen. Ja, maar u speelde waarschijnlijk ook op de man bij Caroline van der Plas. Daardoor stapte ze op uit dat debat. Was u geschrokken van haar reactie? Nee, want haar filmpje ging over een vraag die ik haar had gesteld, die heel actueel is op dit moment. Namelijk, respecteert de boer-burgerbeweging de rechtsstaat? Mm-hmm. En daar had mevrouw van der Plas niet inhoudelijk op geantwoord, maar die was vooral op de persoon gaan spreken. Maar was u geschrokken dat zij opstapte? Dat ze zei van, ik voel me hier onveilig, ik verlaat dit debat? Ja, ik was wel heel verbaasd. Ik denk, wat gebeurt hier nou? Want je kunt toch ook zeggen, we hebben het er zo even over. Ja, dat had u ook kunnen denken. En dan niet tijdens het debat dit filmpje laten zien en haar aanstoten. Ja, je zit naast elkaar, je bent uren zit je daar. Dan worden de hele tijd de dingen gewisseld. Dus dat is helemaal niet raar om dat even te doen. Wat zijn nou precies de gevolgen van die bedreigingen en dit soort filmpjes eigenlijk? Merken jullie dat ergens, Kamerlid? Ja, dat merk je zeker als Kamerlid. Dat geldt niet alleen voor mij, maar dat geldt voor heel veel collega's... ook die deze week naar me toe kwamen. Het geeft een inbox met mails waar de honden geen brood van lusten. Meerdere collega's, ook ikzelf, regelmatig ook zeer bedreigd. Zodanig dat je aangifte doet. Er zijn ook al 6 mensen veroordeeld. En dat is gewoon buitengewoon vervelend om in die omstandigheden je werk te doen. Maar ja, het is in ieder geval zelfs wel heel heftig. Want volgens mij is uw auto ook een keer in de fik gestoken. En zijn er ook wel doodsbedreigingen geweest, toch? Ja, dat laatste wel. De auto is ook in de fik gestoken. Alleen, het was wel aangestoken, maar ja, de dader is nooit gevonden. Dus je weet nooit precies waar dat mee te maken had. Ja, hoe kijkt u dan ook nog naar de omgangsvormen rondom de formatie? Al die Twitterberichten die heel de tijd gestuurd worden. Ja, daar kijk ik echt met grote verbazing naar. Want ik heb zelf natuurlijk ook al 2 formaties meegemaakt. En ja, wat de kern daarvan is, dat gaat over of je elkaar vertrouwt. Je kijkt elkaar in de ogen. En je probeert te achterhalen van waarom heeft die ander dit standpunt? Wat is zijn of haar zorg? En dan zie je dat je eruit gaat komen. En dat betekent dat je elkaar in het openbaar een beetje gaat sparen. Nou ja, D66 was natuurlijk ook wel eens een keer een beetje over de grens aan het gaan met Remkes die te diep in het glaasje keek, toch? Ja, we zijn allemaal mensen en soms gaan er gewoon dingen ook niet goed. Ja, klopt. Ja, u zegt zelf van oké, we zijn allemaal mensen, soms gaat het niet goed. Maar ondertussen neemt het vertrouwen in de politiek steeds verder af. Ook door dit soort acties. Ja, en dan is het dus ook niet gek om een collega aan te spreken en als volwassene daarover over te spreken. En ik kan je nog een voorbeeld geven. We zijn, er is ook wel goed nieuws. Hè. We zijn met de Landbouwcommissie. Ga je 1 keer per jaar gaan we op reis naar Berlijn. Dan kun je denken, ja, snoepreis. Nee, dat is echt was hartstikke leuk en heel erg nuttig. Want het was een nieuwe commissie, veel nieuwe leden. En we hebben elkaar echt gewoon goed leren kennen. En dan krijg je ook zicht op de mens achter die standpunten. De zorgen die er zijn. Zijn we het inhoudelijk nog steeds hartstikke oneens. Maar dat heeft wel geleid tot een hele goede sfeer. Om een voorbeeld te noemen, bij de begroting. Gingen we in de schorsing, gingen we gewoon met z'n allen aan een hele lange tafel. Gewoon met elkaar lunchen, medewerkers erbij. Er worden grapjes gemaakt en daarna ben je inhoudelijk weer bezig. Was Kruijf van het Plas ook bij die reis of was hij er toevallig net niet bij dan? Nee, helaas niet. Want dat was eigenlijk best zou goed geweest. Zo ontstaan die misverstanden natuurlijk. Hè? Maar u gaat dus met mevrouw van der Plas een kop koffie drinken. Waar gaat dat toe leiden? Hopelijk gewoon tot een gesprek waarin ik mijn vraag kan herhalen en waarin zij ook antwoord kan geven. En wat mij betreft ook wat zij heeft ervaren. Ja, en dan? Nou, dan is het kopje koffie op en dan zeg je, dat gaan we in de toekomst anders doen. Ja, dat mogen we hopen. Maar kijk, u bent eigenlijk net niet herkozen als Kamerlid. Hè? U bent er nu nog omdat u invalt voor Kamerleden die met zwangerschapsverlof zijn. Maar binnenkort zit dat er natuurlijk op. Hunkert u al als een gek naar dat moment? In zo'n week dan denk ik ook wel eens van, er is inhoudelijk nog ontzettend veel te doen. Dit is gewoon een minder leuk aspect van het werk. En in dat opzicht kijk ik ook uit naar de tijd na 28 maart. Goed, dank u wel, Tjeerd de Groot, D66-Kamerlid voor D66. Maar ik wens u ook een genoeglijke kopje koffie met mevrouw van der Plas. En hopelijk dat het vruchtbaar is. En ik dank ook Peter K. Patrick Lodiers, ik wil jou bedanken voor al die jaren dat wij samengewerkt hebben. Want dat zijn toch 5 jaar hebben wij samen deze rubriek gemaakt, denk ik. Elke vrijdag had ik er ontiegelijk veel zin in om hier naartoe te komen. Dit was geen werk, dit was het speelkwartier, dit was genieten. En daarvoor dank ik jou zeer. En waar ik ook heel blij mee ben, is dat er een prachtige vriendschap uit is ontstaan. En in plaats van een por geven, wat ze in de Tweede Kamer altijd doen, kom ik jou nu echt even enorm knuffelen, omdat ik echt als een man ben je gaan houden. Dus We hebben inderdaad mooie vrijdagen beleefd en altijd ook goede gesprekken gevoerd. En vooral ook, wat meneer de Groot ook zei, vooral over de inhoud. En dat is ook belangrijk. Maar de vorm was ook altijd zeer prettig, want ja, vorm en inhoud is een buitengewoon goede combinatie. Kom hier! Oké, jongen. Het bestaat nog. De warmte. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Daar gaat Peter K. Het Louvre is een van de meest prestigieuze musea ter wereld, zoals je hoort in de komende ronkend reclamespotje. As far as museums are concerned, this is the top, the best of the best. Averaging over 9.6 million visitors each year, containing over 35,000 works of art. It would take over 200 days to see each one for only 30 seconds at a time. But it's much more than just the Mona Lisa or the Venus de Milo. Okay. Niet alleen de Mona Lisa of de Venus de Milo, maar ook een onbekend Utrechts stadsgezicht hangt er. Hoe dat in het Louvre terecht is gekomen, dat hoor je na 12:30. Eerst het NOS Nieuws met Jan van der Putten. NPO Radio 1. Ja, het nieuws komt net binnen. Russische media melden dat de Russische oppositieleider Alexei Navalny is overleden. 47 is die, was die, in het strafkamp waar hij gevangen zat. Geert Groot-Koerkamp hebben we nu contact mee in Moskou. Wat is er intussen bekend, Geert? Nou, bijna niets. Dat was niet veel meer dan het bericht dat hij is overleden in de strafkolonie in Garpen. Dat is helemaal in het noorden van de Oeral, boven de Poolcirkel, waar hij een tijdje geleden naartoe is overgebracht. Volgens het gevangeniswezen, de leiding van de gevangenis daar in de regio, heeft men nog geprobeerd om hem te redden. Dus dat duidt erop dat hij waarschijnlijk bepaalde symptomen zou hebben gehad. Maar dat is niet gelukt. En zojuist komt dus inderdaad bericht dat hij is overleden. Ja, Navalny overleden. Hoe lang zat hij nu gevangen? Want hij kwam toen uit Duitsland nadat hij vergiftigd was. Ja, hij is in begin 2021 is hij naar Rusland teruggekeerd. Nadat hij weer hersteld was, of goeddeels hersteld van die vergiftiging. Wetende dat hij zeer waarschijnlijk zou worden gearresteerd. Dat gebeurde ook meteen na aankomst in Moskou. En vervolgens heeft hij verschillende rechtszaken gehad, is hij verschillende malen veroordeeld. En de laatste keer, dat was afgelopen augustus, is hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 19 jaar wegens extremisme. Dat heeft hij aanvankelijk de tijd doorgebracht in een kolonie in de provincie Vladimir, ten oosten van Moskou. En een aantal weken geleden is hij dan overgebracht naar die locatie die ik net noemde, op een ver afgelegen plaats, ver althans van de hoofdstad Moskou, in het noorden van de Oeral. Geert, dank je wel voor dit moment. Hubert Smeets, Ruslandkenner aan de lijn. Wat heeft u tot nu toe daarover gehoord? Over het overlijden van Navalny, over de berichten? Nou, heel weinig. Behalve dat hij is overleden. En behalve dat we het eigenlijk hadden kunnen zien aankomen. De manier waarop hij behandeld werd was zodanig hardhandig, wraakzuchtig bijna, dat zijn overlijden eigenlijk niet zo'n ontzettend grote verrassing is. Ik zou het eigenlijk ook geen overlijden willen noemen. Ik zou het eigenlijk willen zeggen dat hij is vermoord. Hij zag er in die videocontacten die er waren, zag hij er altijd vrij optimistisch uit. Grapjes maken. Ja, hij was een sterke persoonlijkheid. Hij beheerste het Russische sarcasme tot in de vingertoppen. Maar ik denk dat achter dat scherm van cynisme, dat scherm van humor, toch ook eigenlijk wel een gekwetste man schuilging, die ook fysiek er slecht aan toe was. Het is geen pretje om in isolatie te moeten zitten in de gevangenis. Het is zeker geen pretje om continu gestraft te worden. Voor elke kleine overtreding werd hij gestraft. Dat regime bij de Poolcirkel, dat is te vergelijken met een concentratiekamp. Wat is de betekenis nu dat dit op dit moment gebeurt? Het is een maand voor de verkiezingen, voor de presidentsverkiezingen. Ja, dat is een hele goede vraag. En het antwoord zullen de Russische burgers moeten gaan geven de komende dagen. Hoe wordt hij begraven? Waar wordt hij begraven? Hoe zullen de Russische burgers die zich afgelopen jaren geschaard hebben achter zijn anticorruptiecampagnes en ook achter zijn kandidatuur voor het presidentschap, wat natuurlijk niet gelukt is, hoe zullen die zich gaan manifesteren de komende maand? Ik weet het niet. Er zal heel veel van afhangen van de moed van de gewone Russische burgers die tabak hebben van het regime. Maar ik vrees dat de repressie de komende maand zal toenemen en dat Poetin er niets aan gelegen zal laten liggen om de verkiezingen in zogenaamde discipline en harmonie te laten verlopen. Nog even, hij was geen kandidaat natuurlijk, hè, Navalny? Nee, hij was geen kandidaat voor deze verkiezingen, maar in het verleden heeft hij wel pogingen gedaan om zich te kandideren voor functies. En op het moment dat hij heeft één keer is hij daar ook in geslaagd, namelijk zich te kandideren voor het burgemeesterschap van Moskou in 2013. Toen haalde hij meer dan een kwart van de stemmen in Moskou. En dat is eigenlijk het begin geweest dat het Kremlin begreep, dit is mijn vijand. Deze man doet niet met mij mee. Die moet ik isoleren en vervolgens ook gevangen zetten. Nee, deze verkiezingen zijn eigenlijk een lachertje. Er doen maar vier kandidaten mee. Zelfs een toch redelijk milde anti-oorlogskandidaat als Barest Najezdin is vorige week door de kiescommissie geweigerd wegens zogenaamd valse handtekeningen op de kieslijsten. Niet genoeg geldige handtekeningen daar. Nou, het Kremlin heeft ook al iets van een reactie gegeven, zeg ik hier. Geen informatie over wat de doodsoorzaak zou zijn. En we checken het. Dus het Kremlin weet het ook nog niet, zeggen ze. Nee, en die zullen het ook ongetwijfeld doorverwijzen naar de dienst penitentiaire inrichtingen die ook in Rusland bestaat en waar de verantwoordelijkheid ongetwijfeld door Poetin zal worden gelegd om zijn eigen handen ogenschijnlijk schoon te houden. Goed, het laatste nieuws was dit dus, dat gemeld wordt dat de Russische oppositieleider Alexei Navalny is overleden in het strafkamp waar hij gevangen zat. Als daar weer meer nieuws over komt, dan horen we dat ongetwijfeld. Daar laat ik het even bij, Patrick. Dankjewel, Jan van der Putten. Gaan we naar Tim Schaap bij de ANWB. Ja, er zijn meerdere files te melden. Onder andere langs de A2 Utrecht richting Den Bosch. Langzaam rijden tussen Geldermalsen en knooppunt Empel over 14 kilometer. De vertraging is ongeveer 30 minuten. Verder vakantieverkeer onderweg op de A12 Utrecht richting de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 9 kilometer. De vertraging is daar om en nabij 20 minuten. En tot slot ook nog even naar de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen knooppunt Ewijk en Nijmegen-Dukenburg rijden nog langzaam. 9 kilometer met een kwartiertje extra. Daar gebeurde een ongeluk, maar de weg is alweer helemaal vrij. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is vandaag Janneke de Bijl. Dit weekend word ik alweer 42. En dat is inmiddels wel de leeftijd waarop je dingen gaat zeggen als... het gaat nu wel heel hard. Ik merk aan steeds meer kleine dingen dat ik ouder word. Laatst vroeg ik bijvoorbeeld aan mijn fysiotherapeut hoe het kon dat hij op zijn 12e al aan het werk was, maar hij bleek 26 te zijn. En na de uitreiking van de Grammy Awards googelde ik even op Taylor Swift, man of vrouw. En sindsdien krijg ik elke dag advertenties van rollators in beeld. En toch denk ik steeds vaker als ik het nieuws hoor of lees, wat ben ik blij dat ik niet nu jong ben. Met de wereld gaat het natuurlijk niet al te best. Klimaatverandering, toenemend drugsgeweld. 1 op de 5 migrerende diersoorten wordt met uitsterven bedreigd. En we weten nog niet half wat de gevolgen daarvan zijn. Maar het allerergste aan nu opgroeien lijkt mij persoonlijk de overweldigende hoeveelheid keuzemogelijkheden die je op bijna elk gebied van het leven hebt. Met de bijbehorende mentale druk. Zo wil de generatie onder mij niet meer fulltime werken. Want naast hun werk willen zij zich ook op andere gebieden ontplooien. Wie nu opgroeit, moet als volledig mens zien te floreren in plaats van gewoon geld verdienen om rond te komen. Maar wat past dan bij je, reizen of juist de moestuin? Vaak volgt er een ellenlange zoektocht naar het optimale. Qua relatie zijn de mogelijkheden ook oneindig. Dating-apps maken het mogelijk om door te blijven zoeken naar de ideale kandidaat. En als je al een relatie hebt, dan kun je ook nog zelf bepalen hoe je die wil vormgeven. Misschien een open relatie of juist poly. En naast een polyrelatie kun je niet eens meer fulltime werken. Je hele moestuin verpietert omdat je continu gesprekken moet voeren over wie welke behoeftes heeft, welke partner daar jaloers van wordt en hoe diegene daar bij zichzelf aan kan gaan werken. En of je wel of geen kinderen wil, is al langere tijd een keuze. Maar ook deze mogelijkheid blijft steeds langer bestaan. Er zijn in Nederland inmiddels 34.000 ingevroren eicellen. Voor vrouwen met een sterke kinderwens is dit natuurlijk een uitkomst. Maar ook hierbij geldt dat de druk om het goede te doen op het juiste moment ook toeneemt. Zelf voel ik de keuzestress altijd al bij Netflix. Je wil even een serie kijken ter ontspanning, maar er is zoveel aanbod dat je eerst een half uur aan het zoeken bent. En als je dan eindelijk iets zit te kijken, knaagt ondertussen het idee dat er misschien wel een leukere serie is. Mopperen dat er niks op tv was, zoals ik in mijn jeugd deed, was misschien zo gek nog niet. En dat was vooral ook zo lekker niet jouw schuld. Maar het gekke is dat ik de generaties voor mij, die een stuk minder keuzes hadden dan ik, dan ook weer niet benijd. Je zal toch zonder dat je dat wil 8 kinderen krijgen. En een leven zonder internet lijkt mij oerzaai. En dat is nou precies het lastige met meer keuzemogelijkheden. Je wordt er niet gelukkiger van, maar als je ze eenmaal hebt, wil je ook niet terug. Zo zullen de jongere generaties later ook naar ons kijken. Die zullen zeggen, mijn ouders die hadden echt weinig keuze. In die tijd moest je gewoon voor je 40ste beslissen of je een kind wilde. Dat is toch niet te doen? En mijn oma, die had een hypotheek. Dat was zeg maar iets voor als je een huis kon kopen. En die had ze voor 20 jaar vastgezet zonder dat ze daarvan ging hyperventileren. En ene Dries van Acht, een oud premier of zo, dat was een heel zielige man. Want die is 70 jaar bij dezelfde... Die is 70 jaar bij dezelfde vrouw gebleven zonder dat hij ondertussen op field zat. Een soort gevangenis. Ik ben heel benieuwd naar waar dit verder heen gaat. En ik vind het helemaal prima om zondag de 42 aan te tikken. De Nieuwsbv. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. staat een mooi weekend voor basketbalfans voor de deur. Want morgen tijdens de NBA All-Star Weekend is het een ware Battle of the Sexes. Scherpschutters Stephen Curry en Sabrina Ionescu nemen het tegen elkaar op tijdens een wedstrijdje driepunters schieten. En iemand die alles weet over driepunters is voormalig professioneel basketballer Shatila van Ginsven. Welkom. Ja, Shatila, Stephen Curry. De meeste mensen kennen hem toch wel. Dat is echt wel een enorme held. Maar wie is Sabrina Ionescu? Goeie vraag. Nou, Sabrina is waarschijnlijk nu de beste driepuntschutter aller tijden. Niet alleen in de vrouwen-NBA, maar ook in de NBA. Ze heeft een record gebroken en daarom, dat is eigenlijk de uiteindelijke reden waarom Stephen Curry natuurlijk haar ook wil uitdagen, want hij wil natuurlijk de kroon blijven houden. Ja, uiteraard. Maar je moet even uitleggen voor mensen die niet helemaal in de basketbalwereld zitten, de drie punten. Wat is het en hoe moeilijk is het eigenlijk? Nou, vrij moeilijk moet ik eerlijk zeggen. Ik bedoel, ik heb er zelf ook jarenlang op moeten trainen. Een drie punten zit ongeveer 7 meter, ruim 7 meter van de basket verwijderd. Het is een hele grote ronde cirkel waar je achter moet staan om de bal erin te gooien. Als je die raakt, dan betekent het een driepunter. Alles binnen de driepuntlijn is een tweepunter. En ja, een driepunter raken, daar heb je gewoon heel veel techniek voor nodig. Daar heb je misschien wel 10.000 uren schietpartijen voor nodig om uiteindelijk een hele goede driepuntschutter te worden. Ja, dus het is probeer het wel als ik in een gymzaal sta. Dat is niet te doen. Het korfje is dan ook heel klein. Klopt, inderdaad. Nee, en het is ook echt zo dat in professionele basketbalsport, als je driepunter schieter bent, dan moet je eigenlijk ruim boven de 35% schieten. En deze vrouw is 45% driepuntschutter. Dat is echt een topprestatie wat zij hier neerzet. In de vrouwen-NBA, in de NBA, Stephen Curry misschien wel de beste schutter aller tijden. Je hebt Michael Jordan, die de beste sporter aller tijden misschien wel is genoemd. Hij de beste schutter tot nu toe. Maar hij schiet volgens mij ruim 38%. Dus deze vrouw is fenomenaal. Maar is de drie punten bij de mannen hetzelfde als de drie punten bij de vrouwen? Nee, dat zit er ongeveer een halve stap naar achter. En wat zo mooi is aan deze partij, het is een beetje de moderne versie van Battle of the Sexes. Want vroeger had je natuurlijk Bobby Riggs en Billie Jean King. Het zijn voormalige tennisspelers die ongeveer 51 jaar geleden de wedstrijd aangingen met elkaar. Omdat zij waren toenmalig de beste vrouwelijke tennisspeelster. Als zij werd uitgedaagd door deze man, die eigenlijk dacht, hey, vrouwen kunnen helemaal niks, ze kunnen niet sporten. Zij horen in de slaapkamer thuis, zij horen in het bed thuis. En dat ook op volgorde, in zijn woorden. Zij was het natuurlijk niet mee eens. Ze had toen de tijd volgens mij meer dan 30 Grand Slams gewonnen. En uiteindelijk heeft ze ook in deze wedstrijd van hem gewonnen. En dit was volgens mij de meest bekeken wedstrijd ter wereld in de sport. Ja. Dus 51 jaar later gaan zij, Stephen Curry en Sabrina, een nieuwe wedstrijd, de Battle of the Sexes, tegen elkaar aan. Hoe gaaf is het als Sabrina kan winnen, alleen maar om de vrouwensport een beetje omhoog te werpen? Het is fantastisch. En het is ook al prachtig hoe deze wedstrijd tot stand is gekomen. Yo, do you know who holds the record for the most points in a three-point competition? Sabrina? I think I gotta bring her out and be like, we gotta sell this once and for all. Ja, Shatila, wat gebeurde hier? Nou, ik moet er eigenlijk heel erg om lachen, want deze twee zijn wel goede vrienden van elkaar, Sabrina en Stephen. Ze kennen elkaar best wel lange tijd, maar dit is in een van de wedstrijden. Stephen vraagt aan zijn teamgenoot, wie houdt er nou de record? Want ik ben normaal, Curry, ja. Stephen vraagt het aan zijn teamgenoot. En zegt hij Sabrina. En Sabrina is gewoon een hele goede vriend van Stephen. Dus hij denkt, nee, dat meen je niet. Zij heeft gewoon dadelijk mijn record verbroken. Dat kan gewoon niet gebeuren. En dat zegt hij natuurlijk met een lachje, want ze gunnen elkaar eigenlijk de wereld. Maar hoe gaaf is het om uiteindelijk 51 jaar later misschien wel gewoon een Battle of the Sexes te beginnen. En hij heeft haar uitgedaagd. En op Twitter, een paar uurtjes later, reageerde zij op social media. Want op dit moment had hij een microfoontje onder zijn kleding. Want de NBA-spelers worden tegenwoordig altijd gefilmd van dichtbij. De fans willen alles horen. Dus de hele arena hoorde dit gesprek ook met zijn teamgenoten. En iedereen begon op dat moment ook te juichen. Sabrina, die een paar uurtjes later reageerde op Twitter, ik wil jou uitdagen, kom erop. En wat gaaf is dat de NBA hier ook echt actie mee onderneemt. Ja, het zijn nu echt twee grootmachten die tegenover elkaar komen te staan in driepuntland. Maar hoe belangrijk is deze wedstrijd voor het vrouwenbasketbal, denk jij? Nou, ik denk niet alleen voor de vrouwenbasketbal, ik denk voor de vrouwensport. De grootste sportwedstrijd ooit bekeken was de Battle of the Sexes 51 jaar geleden. Heel Amerika staat nu al een rep en roer over deze wedstrijd. Wat er gaat gebeuren. Sabrina, die eigenlijk momenteel nu al een hoger percentage drie punters gooit dan Stephen Curry. De beste vrouwen basketbalspeelster tegen de beste mannelijke basketbalspeelster nemen tegen elkaar op een 3-puntwedstrijd. Nou, ik wil dit zien. Ik denk dat de wereld dit wil zien. En hoe belangrijk het is voor de sport, ik denk enorm belangrijk. Hoe meer media-aandacht hierop gevestigd gaat worden, hoe meer uiteindelijk vrouwen misschien wel in de sport raken, in basketbal raken, maar ook weer in voetbal en andere sporten. Uiteindelijk, ik denk dat gewoon hiermee een statement gezet kan worden voor vrouwen in de sport. Ik ken zoveel mensen die zeggen nog, mannen, die zijn toch uiteraard überhaupt beter dan vrouwen in de sport. Ze zijn fysieker, ze zijn sterker, ze zijn sneller. Maar dit is misschien wel voor de tweede keer in de geschiedenis dat hier een punt bewezen kan worden. En laten we ook even laten horen dat Sabrina net zo'n groot voorbeeld is als Stephen Curry. As Laney gets the Liberty another possession. And Ionescu drills the three in New York. Five assists already. Ionescu, making six assists. Ionescu, a deep one. You bet! Sabrina is on fire tonight. Sabrina is on fire. Ik heb dus ook even gekeken naar deze Sabrina. Zij is ook wel echt ongelooflijk. En wat mij zo opvalt is, zij gooit zo'n 3-punter alsof het niks is. Terwijl ik dus ook het zelf wel eens probeer. Het is hartstikke moeilijk. Ja, het is echt enorm moeilijk. En normaal gesproken kennen mensen Stephen Curry. Ja. Die heeft volgens mij onlangs afgelopen week ook in een wedstrijd gewoon voor de lol even een balletje gegooid van de ene veld naar de andere kant. En hij gooit hem er rechtstreeks in. En zelfs hij stond onder verbazing van zijn kunsten die hij kan bewegen stellen. Sabrina, mooie vrouw. Weet je wat ik heel mooi aan haar vind? Ze heeft een vader die van Roemeense achterkomst. Die heeft misschien toen hij in zijn begin 30 jaren was, is hij naar Amerika gevlucht. Uiteindelijk als politiek vluchteling om daar een nieuw leven teweeg te stellen. En uiteindelijk heeft zij gewoon ook vanuit haar vader en haar moeder enorme doorzettingskracht. Gewoon iets wat in haar zit, zeg maar, in haar bloed zit. Om iets van haar leven te maken. Ze weten hoe moeilijk het leven was voor haar vader in Europa toen de tijd. En ik vind het gewoon prachtig om te zien dat een immigrant in Amerika komt en uiteindelijk een dochter in de vrouwen-NBA en misschien nu ook wel in de NBA laat spelen. Schitterend. Hele korte vraag nog. Wie gaat er winnen? Sabrina of Stephen? Ik denk Sabrina. En wat ik mooi aan haar vind is dat ze ook vanuit de mannelijke driepuntslijn denk ik gaat schieten. Dus we juichen voor Sabrina, maar allebei zou leuk zijn. Nou, ik kijk er nu al naar uit. Voormalig professioneel basketballer Shatila van Ginsford. Dankjewel. Dankjewel. Tot ziens. De Nieuws BV. Het Louvre in Parijs hangt vol met prachtige kunst. Met natuurlijk als topstuk de Mona Lisa, waar toeristen soms uren voor in de rij staan. Maar één verdieping hoger, tussen al die wereldberoemde werken, kwamen twee Utrechtse journalisten een bijzonder Nederlands schilderij op het spoor. Het heet Le Oude Gracht à Utrecht. En toen ze er meer over wilden weten, viel ze van de ene verbazing in de andere. En daarom besloten ze het op de bodem uit te zoeken. Robert Oosterbroek en Ilana Noot van de Utrechtse internetcourant. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Robert, een Utrecht schilderij tussen de Mona Lisa en de Venus van Milo. Ja, hoe kwamen jullie dat schilderij op het spoor? Ja, dat is precies de verbazing die wij ook hadden. Wij doen eigenlijk de hele dag niks anders dan volgen wat er in Utrecht gebeurt en wat mensen over Utrecht zeggen. En toen zagen wij op 4 januari vorig jaar op Twitter een bericht van een dame die was op bezoek in het Louvre. En die had een foto gemaakt van dit schilderij. En dat heette inderdaad Oude Gracht in Utrecht. Ja, en wij waren meteen verbaasd van, hey, wat doet dit schilderij hier? Ja, wat doet het schilderij hier? Maar beschrijf dan ook even het schilderij. Want wat voor schilderij van Utrecht is het? Ja, het is een 18e eeuwse schilderij, een stadsgezicht. Ja, het is eigenlijk een typisch plaatje van een middeleeuwse stad. Oude gebouwen, warme kleuren. We zien een kanaal, vandaar ook Oude Gracht waarschijnlijk. We zien een bruggetje, er is een klein bootje te zien. Twee mensen en een bijzonder torentje rechts op het schilderij. Het is niet heel groot, ongeveer 30 bij 40 centimeter... maar ik vind het een mooi werk. Ja, dat is al heel fijn dat jij het mooi vindt. Maar niemand wist iets van dit schilderij. Dat jullie gingen op zoek als een soort van detectives. Voelden jullie ook echt detectives om erachter te komen waar dit schilderij vandaan kwam? Ja, dat werd steeds meer. Kijk, je begint natuurlijk een beetje met de ongeorganiseerd googlen. Hè, zoals iedereen die iets wil weten dat opzoekt. Ja, en op een gegeven moment beland je in dat hele verhaal. En dan beland je in Franse archieven, Duitse archieven. We hebben avondenlang stukken zitten doornemen. Duizenden pagina's. Het ene handschrift nog onleesbaarder dan de ander. Ja, en elke keer probeerden wij kruimeltjes met informatie te vinden die het verhaal van het schilderij vertelden. Nou ja, we gaan er eventjes in vogelvlucht doorheen. Want laten we beginnen bij de schilder. Het schilderij is geschilderd in 1782 door de schilder Johannes Hubert Prins. Ilana, wat weten we over hem? Inmiddels iets meer dan toen wij begonnen met dit onderzoek. Er was eigenlijk heel weinig over bekend. Een aantal bronnen met je snippertjes informatie. Maar ja, we moesten het doen met heel weinig. Hij heeft bijvoorbeeld ook geen Nederlandse Wikipedia-pagina. Mm-hmm. Inmiddels wel, naar aanleiding van ons onderzoek. Dus dat is natuurlijk mooi. Maar ja, we begonnen met heel weinig informatie. Dus dan ga je zoeken in archieven, in doopactes, in allerlei primaire bronnen om meer te weten te komen. En wat weten wij dan van zijn leven, zeg maar? Nou, hij werd geboren in Den Haag in 1756. In een vrij welgestelde familie. Dus zijn leven begon goed. Zijn vader had bijvoorbeeld een grote collectie schilderijen. Dus we kunnen wel zeggen dat zij het vrij goed moeten hebben gehad. Mm-hmm. Maar hij wilde graag kunstenaar worden. En zijn vader die zag er toch meer in dat hij arts werd. Dus daar begon het eigenlijk al een beetje te wringen. Hij is uiteindelijk wel in Leiden gaan studeren voor arts. En hij heeft die opleiding ook afgemaakt. Maar al snel ging hij toch het kunstenaarspad op. En dat is ook een beetje de periode in zijn leven dat het toch een beetje mis lijkt te gaan. Dus mis lijkt te gaan? In welke vorm? Ja, nou, hij maakte schulden. En dan kreeg hij van zijn vader geld om die schulden af te betalen. Maar daar ging hij liever mee op reis om meer kunst te maken. Hij was lid van een kunstenaarsvereniging in Den Haag. En nou ja, dat was allemaal mooi. Hij had een vrij hoge functie. Maar daar ging hij met de kas vandoor. Dus daar maakte hij ook geen vrienden. Hij maakte over een potje van eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ja. Robert, ja, zijn leven was dus eigenlijk best wel chaotisch. Een beetje tragisch ook. Maar zijn werk is dan toch wel levendig. Is ook, als we teruggaan naar dat schilderij waar in het Louvre hangt, is het ook echt Utrecht wat wij zien op het schilderij? Ja, dat was dus een van de dingen die wij probeerden uit te zoeken. Hè. Daar staat een groot gouden plaket bij het schilderij. Daar staat op Oude Gracht Utrecht. Mm-hmm. Ja, en wie goed naar dat werk kijkt, ziet zeker bepaalde elementen van Utrecht erin terugkomen. De Oude Gracht, dat zag ik ook meteen als de Oude Gracht. En de Vismarkt, voor degene die Utrecht kent. Maar toch waren een aantal elementen die helemaal niet aan Utrecht deden. En tijdens ons onderzoek kwamen we er ook achter dat het eigenlijk de langste periode heeft het nooit deze naam gehad. Deze naam is pas veel later aan het schilderij gegeven. Welke titel het oorspronkelijk heeft gehad, weten we niet. Of het een titel heeft gehad, weten we niet. Maar we zijn er uiteindelijk achter gekomen toen wij naar het Louvre gingen en daar echt letterlijk in de archieven doken en papieren uit de kasten mochten trekken. Kwamen wij een brief tegen van een kunstinstituut uit Nederland, het RKD. En daarin vroeg het Louvre eigenlijk: weten jullie iets over dit schilderij? En toen zei daar een onderzoeker van: dit doet mij wel denken aan de Oude Gracht in Utrecht. En wat deed het Louvre? Die plakte het etiket op: dit schilderij heet Oude Gracht in Utrecht. Ja. Het is eigenlijk een fantasiegezicht. Bepaalde elementen van Utrecht, bepaalde andere elementen die zijn toegevoegd. Ja. Nu hangen er nog meer schilderijen van hem in Nederland. Namelijk in het Rijksmuseum, Rijksmuseum Twente, het Teylersmuseum. Wat vindt men van de kwaliteit van zijn schilderkunsten? Dat is een beetje wisselend. Zijn schetsen werden vaak als overdreven gezien en slordig. Maar zijn stadsgezichten in het bijzonder vonden ze wel mooi. Vaak kleurrijk, mooi gebruik van licht. Dus daar zijn de berichten iets positiever over. Ja, en wanneer duikt dit schilderij nou op in de boeken? Er gebeurt heel lang niks nadat het gemaakt wordt in 1782. Dus eigenlijk pas in 1944 is er voor het eerst weer iets over terug te vinden. Dat is namelijk het moment dat Hildebrand Kürlit, dat is een van Hitlers kunstinkopers, die verwerft het schilderij in 1944 voor de collectie van het Führermuseum dat Hitler wilde bouwen. Ja. En hij verwerft het in Parijs samen met twee andere schilderijen. En hij verscheept het naar Duitsland. En uiteindelijk komt het schilderij op die manier in Oostenrijk terecht in een depot voor het Führermuseum. In een depot voor het Führermuseum. Maar Robert, dat klinkt al spectaculair. Hè? Maar hoe is het schilderij uiteindelijk in het Louvre gekomen dan? Ja, dat is gebeurd aan het einde van de oorlog. Hebben de geallieerden hebben een hele grote groep mensen bij elkaar gebracht. De Monuments Men. En zij waren verantwoordelijk. Van die film ook. Ja, ook van de film, zeker. Ja. Zij waren verantwoordelijk voor kunst dat in Duits gebied was, of in Duitse handen, in de handen van de nazi's, om dat terug te brengen naar de landen van herkomst, of naar de eigenaren van herkomst. Zo hebben wij in de archieven kunnen ontdekken dat dit schilderij vanuit de mijn in Oostenrijk eerst terug is gegaan naar München, en vanuit München verscheept is weer naar Frankrijk. En in Frankrijk is het eigenlijk in beheer gekomen van de staat. En de staat heeft gezegd: deze kunstwerken zijn zo waardevol, we moeten op zoek naar die eigenaren. Dat is tot op heden helaas nog niet gelukt. En hebben ze tegen het Louvre gezegd: willen jullie alsjeblieft dit schilderij beheren totdat we de eigenaar hebben gevonden? Nou, jullie zijn natuurlijk detectives, dus jullie zijn ook op zoek gegaan naar de rechtmatige eigenaar. Hebben jullie kunnen vinden wie het is? Nee, helaas. Nee? Nee. Nee, we hebben echt heel veel kruimels en stukjes informatie weten te vinden. En daarmee hebben we dat verhaal echt voor een heel groot stuk compleet kunnen maken. Maar ja, echt dat laatste stukje hebben wij nog niet kunnen vinden. We zijn wel nog steeds niet elke dag, maar we zijn nog wekelijks in de archieven te vinden om te kijken of we daar informatie over kunnen vinden. Maar ja, misschien zijn er mensen die het schilderij herkennen of iets meer over weten, kunnen zich altijd melden bij ons. Ja, en Ilana, jij weet veel van kunst. Het hangt in het Louvre. Is dat nou ook terecht dat zo'n schilderij als dit in het Louvre hangt? Of is het maar eigenlijk gewoon toeval? Nou, enigszins toeval, want het zit natuurlijk in die MNR-collectie. Dus die kunst, 2200 werken zijn dat, in die MNR-collectie. Die zijn verdeeld over verschillende musea in Frankrijk. In afwachting op terugkeer naar de rechtmatige eigenaar. Ja. Dus het hangt in het Louvre ook in een zaaltje met andere kunstwerken die ook in die collectie zitten. Allemaal roofkunst dus? Ja, roofkunst of in ieder geval kunst die verworven is tijdens de Tweede Wereldoorlog. In Frankrijk. Nu, jullie zijn natuurlijk naar het Louvre gegaan. Jullie hebben het schilderij zien hangen. Wat gebeurde er met je toen je het zag? Ik vond het wel bijzonder. Na zo lang onderzoek te hebben gedaan en het dan in het echt zien, dat is wel heel speciaal. Ja, zeker. Ja, en Robert, toen jij het zag, dacht bij jezelf van ja, ik ben een detective, nu zie ik in het echt. Wat ging er door je heen? Ja, ik denk, ik pak hem op en ik neem hem mee. Maar ja. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Terugroven. Nee, dat zou ik absoluut nooit doen. Nee, ja, het is een best wel bijzonder moment. Het gaat ook een beetje als je eigen schilderij voelen. Hè? Kijk, niemand weet natuurlijk wie de echte eigenaar is, maar het is ook een beetje het schilderij van ons allemaal geworden. En ik heb er zo vaak naar lopen turen en kijken. En uiteindelijk zie je dat daar in het museum. Ja, dan, het is bijna een emotioneel moment. Ja, dan vallen je toch ook weer andere dingen op. Ja, ja. Maar we kennen natuurlijk allemaal de Nederlandse grootheden. Zoals Van Gogh, zoals Rembrandt. Johannes Hubert Prins, moet hij nou ook in dit rijtje? Nou, dat zou ik niet willen zeggen. Nee? Nee, hij staat niet bekend per se als een van de grote. In zijn tijd werd hij wel gewaardeerd, maar daarna is hij een beetje in de vergetelheid geraakt. Ja, ja. En als ik dan nog even de tussen kunst en kitsch vraag ga stellen van wat is dit schilderij ongeveer waard? Ik durf het niet te zeggen. Ik durf het ook niet te zeggen, maar het verhaal van het schilderij is vooral heel veel waard. Want het vertelt natuurlijk een heel stukje bijzondere cultuurgeschiedenis over roofkunst en hoe zo'n schilderij weer terug moet naar de rechtmatige eigenaar. Nou, trek het van de muur af bij het Louvre en breng het naar tussen kunst en kitsch. Dan gaan we het helemaal uitzoeken wat het waard was. Jullie verhaal is in ieder geval goud waard. Dus dankjewel Robert Oosbroek en Ilana Noot van de Utrechtse Internetcourant. En succes met de zoektocht naar de rechtmatige eigenaar van dit schilderij van Utrecht. Dankjewel. Dankjewel. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Jij hebt een goede naam in het onderwijs. Ja. Maar zelfs dan kan je dus beschadigd worden door anonieme mensen die eigenlijk weinig argument hebben. Met bijzondere gesprekken. Ben gebruikt termen als onveiligheid, of ik ben getraumatiseerd, of hij heeft stemverheffing. Dat is een modegril aan het worden, daar moeten we ook voor waken. En elke week de column van Peter Heerschop. Pieter en zijn achterban die willen het liefst samenwerken met de VVD en het CDA. De twee partijen die mede verantwoordelijk waren voor het toeslagenschandaal waar hij tegen vocht. Dat vinden wij niet raar. Dat vinden wij wel heel bijzonder. Agro Tros. Zometeen van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halivert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Duurzaam de winter door, profiteer tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen en houd de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken. Nu bij Sunweb, vroegboekvoordelen op jouw cruisevakantie. Inclusief hotel en vlucht. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Er groeit iets in het museum. Plantenwortels die kunnen weven in ragfijne en mysterieuze patronen. Kunstenaar Diana Scherer in samenwerking met de natuur. Nu te zien in Farming Textiles in Museum Kranenburg, Bergen. Wie kunt u bellen als u zich zorgen maakt om verzuim? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Patrick Lodiers. Poetin-criticus Navalny is overleden. Snel naar het NOS Journaal met Jan van der Putten. Navalny, de Russische oppositieleider. Hij is op 47-jarige leeftijd overleden. Dat nieuws is een uurtje geleden bekend geworden. Hij zat vast in een Russische strafkolonie en daar is hij overleden, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Volgens het gevangeniswezen, de leiding van de gevangenis daar in de regio, heeft men nog geprobeerd om hem te redden. Dus duidt erop dat hij waarschijnlijk bepaalde symptomen zou hebben gehad. Maar dat is niet gelukt. En zojuist komt dus inderdaad bericht dat hij is overleden. Navalny, een van de bekendste politieke tegenstanders van president Poetin. In 2020 werd Navalny vergiftigd met een zenuwgas en ziek uit een vliegtuig gehaald. En toen werd hij in Duitsland behandeld. Ja, hij is in begin 2021 is hij naar Rusland teruggekeerd. Nadat hij weer hersteld was, of goedeels hersteld van die vergiftiging. Wetende dat hij zeer waarschijnlijk zou worden gearresteerd. Dat gebeurde ook meteen na aankomst in Moskou. Vervolgens heeft hij verschillende rechtszaken gehad. Is hij verschillende malen veroordeeld. En de laatste keer, dat was afgelopen augustus, is hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 19 jaar wegens extremisme. Dat heeft hij aanvankelijk de tijd doorgebracht in een kolonie in de provincie Vladimir, ten oosten van Moskou. En een aantal weken geleden is hij dan overgebracht naar die locatie die ik net noemde, op een ver afgelegen plaats, ver althans van de hoofdstad Moskou, in het noorden van de Oeral. Contact nu met Rusland-kenner Hubert Smeets. Meneer Smeets, hoe herinnert u zich Navalny? Ik ken hem niet persoonlijk, dus ik heb geen persoonlijke herinneringen. Maar ik herinner hem in politieke zin als de man die durfde om in 2013 de burgemeester van Moskou, Sobyanin, uit te dagen bij de burgemeestersverkiezingen. En toen maar liefst 25% van de stemmen haalde. En dat is eigenlijk het begin geweest van zijn vijandschap tot Poetin. Poetin heeft toen begrepen dat Navalny met zijn anticorruptiecampagne, met zijn nationaal-democratische manifest, een gevaar was voor het Kremlin. En vanaf dat moment is hij achtervolgd via strafzaken, vergiftigd en nu dus vermoord in dat strafkamp nabij de Poolcirkel. Hij onthulde dingen, hè, over Poetin en zijn rijkdom en dat stak, kennelijk. Hij onthulde echt ook onlogenbare dingen. Hij maakte duidelijk dat het regime van Poetin gebaseerd is op diepgaande, fundamentele corruptie. Ministers, vicepremiers, kamerleden uit het parlement, de Duma, allemaal hadden ze onroerend goed in het buitenland, in Zuid-Frankrijk, in Florida of waar dan ook. Allemaal hadden ze neven en nichten die bankrekeningen beheerden. Met andere woorden, hij onthulde dat het Poetin-regime eigenlijk een schijnvertoning was. Dat achter dat nationalistische, patriotische programma van het Kremlin een corrupt maffia-regime schuilging. En dat maakte hem gevaarlijk. Poetin zegt, ja, het nieuws heb ik gehoord. Of men heeft het aan Poetin meegedeeld. Ja, hoe gaat hij dat uitleggen? Dat is de grote vraag. De vraag die mij nu op dit moment vandaag bezighoudt is, kan hij begraven worden in zijn woonplaats Moskou? Als dat niet kan, als men dat gaat voor proberen te verhinderen, bijvoorbeeld de dienst penitentiaire inrichtingen van Rusland. Hij is gevangen gehouden ver bij de Poolcirkel in het noordoosten van Siberië. Als men niet wil dat hij begraven wordt, dan zal men dat proberen te verhinderen. Dat kan ook makkelijk. Het Kremlin is de baas, niet de familie van Navalny. En dan zien we of Poetin nog steeds bang is voor Navalny. Als ze hem wel toestaan te laten worden begraven in Moskou, dan is de grote vraag of daar massa's voor op de benen zullen komen. Net als 8 jaar geleden, 9 jaar geleden, toen Nemtsov onder de muur van het Kremlin werd vermoord. Nemtsov was ook een oppositieleider. En die werd wel in het openbaar begraven. En dat was een enorme manifestatie van de Moskouse burgerij. Ik weet niet of dat in dit keer gaat gebeuren. En dan is de volgende vraag. Ja. Nee, ja, gaat door. Sorry. Nee, ik was benieuwd, hoe groot is die aanhang van Navalny? Sorry, ik was de vraag voor. Ja. En dan zal blijken of die aanhang van Navalny, die een paar jaar geleden toch nog wel in de tienduizenden liep, misschien kunnen ze zich herinneren, de demonstraties op zondagen in verschillende grote steden, niet alleen in Moskou en Petersburg, maar ook elders in het land, van jonge mensen vooral, die demonstreerden tegen de corruptie, of die aanhang er nog steeds is, of dat Rusland op weg is naar een totalitair regime en ook zijn aanhangers die nog in Rusland zijn, want er zijn heel veel mensen gevlucht de afgelopen 2 jaar, of die aanhangers die nog in Rusland wonen ook bereid zijn het aandurven om de straat op te gaan. Ik weet het niet. We zullen het de komende dagen zien. Rusland-kenner Hubert Smeets, dank u wel voor dit moment. Navalny dus, een fel criticus van president Poetin. En hij was veroordeeld tot een jarenlange gevangenisstraf. Een kort overzicht van zijn leven als politicus en activist. Alexei Navalny, advocaat en activist. Op straat en online voert hij onverschrokken campagne tegen corruptie. Flitsende filmpjes tonen de luxe en zelfverrijking van oligarchen, criminelen en politieke leiders. Navalny groeit uit tot het gezicht van de oppositie tegen president Poetin en zijn partij Verenigd Rusland. In 2018 wil Navalny het tijdens de presidentsverkiezingen opnemen tegen president Poetin. Het mislukt. Navalny's lijst vijanden groeit. Hij wordt regelmatig opgepakt. Meerdere keren is geprobeerd hem te vergiftigen. In 2020 wordt hij ziek uit een vliegtuig gehaald. Vergiftigd volgens artsen met het zenuwgas Novichok. Hij werd behandeld in Duitsland. Toch besluit Navalny daarna terug te keren naar Rusland. Als hij daar aankomt, wordt hij direct gearresteerd en veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Daarna volgt het ene na het andere schijnproces tegen hem en krijgt hij er 16,5 jaar gevangenisstraf bij. Eind 2023 wordt Navalny overgeplaatst naar een strafkolonie vlakbij de Poolcirkel in Siberië. En na jaren van gevangenschap onder zwaar regime overlijdt hij daar. Dave Abspoel met een overzicht over Navalny, die overleden is, zoals wordt gemeld. Dat is altijd lastig om dat snel te controleren. Daar weet Amnesty International, mensenrechtenorganisatie, ook van alles van. Elke Kuiper van Amnesty. Wat is de eerste reactie van uw organisatie? Goedemiddag. Amnesty International is geschokt door dit nieuws. Het is natuurlijk gruwelijk wat er gebeurd is. Navalny wordt al jarenlang vervolgd voor zijn politiek activisme en betaalt daar natuurlijk nu een gruwelijke prijs voor. Ja, hoe kun je dit controleren, dit soort nieuws? Nou, wij zijn op dit moment bezig. We brengen vrij snel een statement uit hierover. We zijn dit aan het checken inderdaad nu. Het lijkt er inderdaad op dat hij overleden is, maar ik ben in afwachting nog van bevestiging. Maar dat is natuurlijk gruwelijk. Het ging al heel lang slecht met hem. Zijn gezondheid was al lang slecht. Sinds december was ook niet helemaal meer duidelijk waar hij nou precies was. Hij is overgebracht naar die hele zware strafkolonie. Het is gruwelijk nieuws. Wij zijn gechoqueerd erdoor. Ja, hij was altijd in filmpjes die dan nog wel eens naar buiten kwamen, was hij optimistisch, ging hij wat grapjes zitten maken. Galgenhumor. Ja, hij is jarenlang vervolgd puur vanwege zijn activisme. En hij had nooit opgesloten mogen worden daarvoor. En dat geldt helaas ook voor andere activisten in Rusland die in soortgelijke situaties zitten. Ja, hoeveel zijn dat er? Wat is hun situatie? Hoeveel dat er zijn, dat weet ik niet precies zo. Maar er zijn veel mensen in Rusland die politiek actief zijn of die kritisch zijn op Poetin en de regering. En daar harde prijzen voor betalen, worden opgepakt, worden vastgezet. En daar maken wij ons natuurlijk ook zorgen over die mensen. Ja, u blijft erover aan de bel trekken als Amnesty? Zeker, zeker, absoluut. Het is heel belangrijk dat iemand er aandacht aan besteedt. Want als we met z'n allen ook in actie blijven komen en aandacht besteden aan dit soort activisten, dan kan er ook wel degelijk iets veranderen. Dank voor deze eerste reactie, Elke Kuiper van mensenrechtenorganisatie Amnesty International. En dan naar Den Haag. Daar heeft zojuist minister Hanke Bruinslot gereageerd op het overlijden van Navalny. Ja, het is echt een schokkend bericht over het overlijden van Navalny. Hij heeft zich ingezet tegen corruptie en voor de democratie in Rusland. En hij heeft dat nu gewoon met de dood moeten bekopen. En mijn gedachten gaan uit naar zijn familie en nabestaanden. En is er nog een signaal wat u kunt geven aan Rusland? Hoe kijkt u hier naar vanuit de internationale gemeenschap? Ja, dit is natuurlijk afschuwelijk dat iemand die zich zo hard heeft ingezet tegen de corruptie in Rusland, zich echt gevochten heeft voor een echte democratie in Rusland. En hij zit al jaren gevangen en nu moet hij dit met de dood bekopen. Dat is weer een bewijs dat het regime van Poetin afschuwelijk is. En wat is de afgelopen jaren zijn betekenis geweest? Ja, zijn betekenis is groot geweest. Hij was een van de weinige oppositieleiders die het echt tegen Poetin durfde op te nemen. En hij heeft dat al vele jaren met een gevangenisstraf moeten bekopen. En nu uiteindelijk met zijn dood, dat is echt heel erg ernstig. En hij is een van degenen geweest die echt wilde inzetten tegen de corruptie en voor de democratie in Rusland. En dit heeft zich ook in een soort slow motion afgespeeld. We hebben de hele tijd beelden gezien van hem uit die gevangenis, dat het steeds slechter ging, berichten dat het ook slecht ging met zijn gezondheid. Ja, betekent dit dat er van buitenaf bijna niks aan te doen is? Ja, de internationale gemeenschap heeft zich natuurlijk keer op keer uitgesproken tegen deze gevangenisschap, om duidelijkheid ook te krijgen over zijn situatie. Ook dat hij medische hulp zou krijgen. Maar het wrange feit vandaag is wel dat hij dat met de dood heeft moeten bekopen, zijn gevangenisschap. Ja, wat betekent dit voor de kansen van oppositie in Rusland? Ja, dit is natuurlijk, dit laat het gewoon zien. Maar we hebben natuurlijk ook de berichten gezien van de kandidaat die zich verkiesbaar wilde stellen. En die is ook op een zijspoor terechtgekomen. En komt er nog een formeel signaal of reactie vanuit Nederland of de EU? Ja, het is net gebeurd en er zullen zeker nog verdere reacties komen. Het is een afschuwelijk bericht mijn gedachten zijn ook bij zijn nabestaanden. Cool. Minister Bruinslot in gesprek met verslaggever Emma Jackson. En ook vanuit de Kamer komen reacties van afschuw dus op dat nieuws dat Alexei Navalny is overleden. Tot zover. Er is ook nog wat ander nieuws. Egypte is bezig met een enorm opvangkamp in de Sinaï-woestijn te bouwen. Dat meldt de Wall Street Journal. Egypte probeert een massale uittocht uit de Gazastrook te voorkomen door de grenspot dicht te houden. Maar als dat niet lukt, dan moeten 100.000 vluchtelingen kunnen worden opgevangen in dat tentenkamp wat nu gebouwd wordt, wat een betonnen omheining krijgt. In München is een internationale veiligheidsconferentie waarop informeel wordt gesproken over zaken als wereldvrede. Onder de 800 deelnemers zijn staatshoofden, ministers en diplomaten. Het is de 60ste keer dat die conferentie in München wordt gehouden. En in Breda is een explosief afgegaan in een woning. De politie gaat uit van een misdrijf. Door de klap zijn de ramen er aan de voor- en de achterkant uitgeblazen. Een vrouw is licht gewond geraakt. Kijken nog even naar het weer. Regen. In de loop van de middag droog. In het westen wat zon. Het is 12 tot 14 graden. Morgen droog met zon en wolkenvelden. En het wordt morgen een graad of 10. En dan de situatie op het Nederlandse asfalt. Tim Schaap. Ja, het wordt langzaam maar zeker steeds drukker op de weg. Dat is vrij gebruikelijk voor dit tijdstip op een vrijdag. Wat wel opvalt is vakantieverkeer. Onder andere op de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Mensen trekken met wintersport spullen naar de sneeuw toe. En daarom nu file een kwartiertje tussen Arnhem en Duiven. Ook de A73 Nijmegen richting Maasbracht is daardoor wat drukker dan gebruikelijk. Tussen knooppunt Ewijk en Nijmegen-Dukenburg heb je 20 minuten vertraging. En tot slot een kapotte vrachtwagen op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Benelux staat een kapotte vrachtwagen. Er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is 30 minuten. Omrijden kan via de oostkant van Rotterdam over de A20, A16 en A15. It's a last waltz. A last waltz with you. But that don't mean dance is over. It's the last waltz. The last waltz was through. But that don't mean that the party's over. Nogmaals, bijzonder goedemiddag. Een beetje andere opening, want het is namelijk ook een afsluiting. Dit is mijn laatste kwartiertje nieuwsprivé die ik presenteer. Dus ja, the last waltz, but that don't mean the party is over. Zeker niet dat de party niet over is, want regisseur Leon Polman is gelukkig aangeschoven. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik ben al wel regisseur, maar ik heb eigenlijk ook geen idee wat er nu komt. Ja, bijzonder goedemiddag Patrick. En hallo luisteraars. Ik ben Roos Marijn. Ik ben even lang werkzaam bij de Nieuwsbv als Patrick, maar dan als redacteur. En omdat dit voor hem de laatste uitzending is, heb ik de grote eer toebedeeld gekregen om eens in onze archieven te duiken en op een rijtje gezet wat je zoal kunt doen in 7 jaar. Tenminste, bij de Nieuwsbv. En dan begin je natuurlijk bij het begin. Willemijn Veenhoven en Patrick Lodier. De Nieuwsbv. Goedemiddag, Erwin Wennemars. Bijzonder goedemiddag. Een bijzonder goedemiddag. Bijzonder goedemiddag. Bijzonder goedemiddag. Een bijzonder goedemiddag. Oh, wat zijn we blij dat hij terug is op het oude nest. De Zeeuwse tornado. Patrick Lodiers. 6 maart 2017. Jullie weten het nog zo goed, lieve luisteraars. Het staat in onze geheugens gegrift als de dag dat Patrick begon bij de Nieuwsbv. De komst van een nieuwe presentator betekent een aantal dingen voor de redactie. Onder andere dat de toon van het programma dan een klein beetje verandert. Want een presentator kan namelijk een aantal zaken net iets meer in het zonnetje zetten. En voor Patrick was dat bijvoorbeeld... We hebben het nu over 40 jaar België van het goede doel. Dus het gaat over België in de jaren 80. Hoe zat het in de jaren 80? Het is bij ons geen gouden periode. En het is eigenlijk, ja, als je het vergelijkt met vandaag... het enige wat ik daar heel hard in herken is... we zijn nog altijd absurdistan. Goedemiddag. Ja, Wouter, dit is dag 102 van de formatie. Hoe staan we ervoor? We zijn aangekomen op dag 186 van de Belgische formatie. Wij zijn de tel een beetje kwijt. Naast wekelijks bellen met een Belg... kwam ook dossier Lesbos uit de koker van Patrick. Iedere week besteden we in de Nieuwsbv aandacht aan de toestand van de duizenden vluchtelingen in de kampen op de Griekse eilanden die wachten op betere tijden. En zonder Patrick wist het gros van de Nieuwsbv niet zoveel over alle randzaken bij de Tour de France of over de Olympische Winterspelen van 2018. Radio Olympiamiddag. Rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea. Met Patrick Lodiers en Jeroen Stomphorst. Een bijzonder goedemorgen en welkom bij Radio Olympia. Zuid-Koreanen zijn dol op alles wat hard gaat in een ijshal. Shorttrack, sprinten en K-pop. Ja, Sebastian Timmerman heeft natuurlijk verstand van alle drie... maar ik neem aan dat hij die K-pop even laat lopen. De proloog. Morgen dan trekt het peloton de Alpen in voor de 3 dagen van de waarheid. Maar vandaag eerst een overgangsetappe. En vandaag hebben wij iets anders dat Patrick meebracht naar de redactie was een nieuw ochtendritueel. Dat begon met Patrick die eerst alle redacteuren een hand gaf en daarna een discussie begon over het voor hem meest essentiële onderdeel van ons programma, de Nederlandstalige plaat. Er moet gewoon elke aflevering moet er een Nederlandstalige plaat in de Nieuwsbv. Daar kunnen we toch niet over discussiëren? Dat is toch van levensbelang? Ik ben dol op Nederlandstalige muziek. En dit vind ik inderdaad weer een nieuwe variatie. Zeker ook die directheid, maar ook dat speelse met de taal. Het moet wel meteen zo lekker zijn. Ja, en wat is dan de diepere laag in Hou je bek en bef me? En hoewel Patrick houdt van taal, kunnen we wel stellen dat het niet altijd zijn ding is. Want vanochtend verschenen er duizelingwekkende cijfers in een rapport over laaggeletterdheid. Bruno Guntoli moet ik zeggen. Welkom, Bruno. Guntoli. Collega rapper Youssef Knawi, oftewel Sef. Goedemiddag, Snef. Sef. Goedemiddag. Je moet lachen. Ja, die zei Snef. Ik ga nog één keer jouw naam zo goed mogelijk uitspreken. Bruno Guntoli. Guntoli. Daarover praat ik met Louise van der Laan, directeur Transparency International Nederland. Ja, waarom allemaal zo moeilijk? Mevrouw van der Laan. Soms krijg je als presentator een tekst onder je neus geschoven op het allerlaatste moment en die klopt niet altijd. 1 uur. NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. Opera for President en het herstellen van huizen in Groningen is dweilen met de gaskraan open. Daarover zometeen debat. Natuurlijk in het Lagerhuis bij de Nieuwsbv. Maar nu eerst, ontvangt u te veel e-mailberichten van Liselotte Thomassen? Nou, dat zou zomaar kunnen. Maar we gaan het ook hebben over de onrust juist in Tunesië. Doordat Patrick op de radio en daarbuiten altijd oprecht is, geïnteresseerd en onverminderd een luisterend oor biedt, zijn er gesprekken die wij als redactie niet zo gauw zullen vergeten. Zoals deze met Cynthia McLeod. Ik hou niet van het woord ras en het begrip rassendiscriminatie, meneer. Rassen bestaan niet. Er is maar één ras, de mens. En we zijn allemaal mensen. En we zijn allemaal gelijkwaardig. Of deze met de dochter van Bram Vermeulen. Hoe komt dat volgens jou, Tamara, dat de liederen van Bram zo hard kunnen binnenkomen? Ik geloof dat ook wel zijn doel was, hè, echt, van een lied schrijven. Hij wilde een ervaring laten voelen. Weet je, dat vond ik zo mooi. Dat is iets wat ik heel erg uit het dagboek naar voren heb gehaald. Hoe dat zo mooi verwoord zegt. Ik zei, ik maak eigenlijk pakketjes emoties. En dan hoef je het dus niet zelf mee te maken. Maar je kan het wel ervaren. Natuurlijk gaat het Patrick niet altijd om de grote namen, bekende mensen. Het gaat hem om de verhalen. Om de mensen. Voor en achter de schermen. Van in de studio tot in de kroeg en alles daarbuiten. En die verhalen, daar heeft Patrick vast nog niet genoeg van gehoord. Maar van dit verhaal vast wel. Dus, lieve Patrick, daar gaan we dan. De vrijdag zonder jou zal niet hetzelfde zijn. En we zullen ons uiterste best doen om elke week een Nederlandstalige plaat te draaien. Ja, en terecht. Oh, wat een schitterende compilatie van 7 jaar nieuwsbv. Ja, het is natuurlijk oneindig. Ja, Roos heeft dit prachtig in elkaar gezet. Maar Leon, jij zit hier al een tijdje naast me. Wat is jouw plan? Normaal hou je een spreekbeurt. Wat gaan we doen? Nou ja, heb ik dus wel voorbereid. Een enorme spreekbeurt over afscheid nemen in de popmuziek door de jaren heen. Maar ja, zoveel tijd is er helemaal niet meer in jouw laatste uitzending. Dus ja, ik wil het eigenlijk beperken tot één moment in de popgeschiedenis. Ja, waar dit me wel een beetje aan doet denken ook. En dat was in 1984. Doe Maar bestaat niet meer. De 4 leden van de populaire popgroep hebben vandaag bekendgemaakt dat ze een streep zetten onder hun Doe Maar carrière, die 5 jaar geleden begon. Ja, nou ja, in jouw geval dus 7. Maar goed, over dat einde van Doe Maar, daar valt ook zoveel te vertellen. Ja, daar zou je een keer een documentaire over kunnen maken. Ja, nee, maar precies. Maar je doet me nu wel een beetje te veel eer aan om met mij dit afscheid te vergelijken met het prachtige afscheid van Doe Maar. Je hebt toch nog wel een stukje van hun afscheidsconcert, toch? Ja, tuurlijk. En dat is dan wel het allerlaatste wat ik aan je wil laten horen. Allerlaatste keer, even los van jou, het kwam precies op tijd. Alles wat ik wou, was jouw onzekerheid. Maar wat deed dat pijn? De laatste keer van Doe Maar. En zelfs daar hebben we niet tijd voor om die helemaal te laten horen. Maar gelukkig, dit bleek helemaal niet de laatste keer van Doe Maar te zijn. Hè, dat we van ze hoorden. Ze zouden nog regelmatig weer terugkeren. En dat verwacht ik dan eigenlijk ook wel van jou. Ja, Doe Maar is een geweldige band. Maar ik weet dat jij van meer bandjes houdt. En jij wou het eigenlijk hebben over een andere band. Dus ja, weet je, wat mij betreft zijn de laatste woorden nu aan jou. Nou, dat is heel mooi. En hier wordt hij al gestart, de band. Dus laten we even luisteren. En volgens mij komt mijn redactie helemaal binnen. U hoort hier The Last Waltz, waar we dit uur ook mee begonnen. Het is namelijk van The Band. En dat is niet voor niets. Ik ben namelijk een groot fan van The Band. Maar The Band staat vandaag ook voor iets groters. Het is namelijk een groep die muziek maakte uit de vele invloeden waar ze van hielden. Van blues, country, rhythm and blues, rock, folk.